Pariseko laborantza salaunean segitzen dugu. Hala, azleak eta laborariak pixkat utziko ditugu. Bo, behar bat ez zira sobera hortaik urrun bizi, ea Maia Irigaray, egunon? Egunon. Aldu daga? Bai, hori da. Bezure taldearekin hor zira? Bai, dina gira beraz iruri taldearekin. Ben gira igandetik eta bebiak sartzen. Ara, dina gira animazioaren zat, animazioaren egiteko. Irurirekin izan zinezten guberriz, eskuali ratietan, horretzen iz. Bon, pentsot, pertsonalki ez duzula lehen esperientzia, laborantza saloinean, nik bai, itortu behar dut. Baina taldearekin, hola, kantatzeko lehen aldia duzu? Bai, behin etorkian nintzen dira 2018an, hola, justu bisitari gisa, eta hor lehen urtea dugun unari giren animazioan. Eta egia pixka bat berezia dela, baina bontsa da. Memora guztua pasatzen dugu, jendea ere guztian da, eskualde guziko jende batzuk usten ditugu, eta bo, giro hona da bai. Eta gero zure kidek segurtatzen dute, ez du gabea dira hor, kantaria ebatxi dakotet. Bo, bez, igandetik aiziztela, gau guziz, zer da, xoko batean hemen ardiaren inguruan muntatu dute, ez, pixka bat xokoa. Bai, hemen da, en fait, le Kojam, da frantxez kolektif de jaz de montañ, eta hemen goa eskual, fen, standurek dauku galdegin ditea, eta bai, bat dira, gehienik ardiak hor gure inguruan. Boa, egia ez gira sobera, zugu sobera itzulia egin, kabalen itzulia egin. Bara, da zinez, da uko jaman, fet, ari gira. Ez, ari zizte gehien bat kantuz egoerdiz eta aratxez? Bai, egoerdiz galdikten daukute egitea bazkari denboran, eta bazkariak emaiten dituzte. Eta gero ahatxetan, da bostak edo seiontatzi goiti, sortziak arte, eta gero bada beste talde bat etortzen dena. Eta sortziontatzi goiti? Besta, baiatzen dugu, ere, berdina. Eta gune untan egiten zizte, edo ibili zizte beste guneetan ere? Bai, atzo asaldean ibili gira pixka bat denetan ere itzulia egiten. Be, izan gira beste tokietan hor, kortxikajen ikustera. Baita ere beste eskualdeak ere itzulia egin dugu bai. Ha, jende ezagunak ere ikurrutzatzen? Guk ez sobera, atzo jakin dugu lehen ministroa hor zela, bo, ez dugu kusire, ez ginen sobera. Interesatuak ere, bo ezagunak bai, gero eskualegitik ere ikurutzatu ditugu batzu, me gehiago haste buruan zeak, hor sainitzen dugu haste honetan direla gehiago hemengo tokiko jendeak ikusi zemen bakantzak direla ere, beraz ara, jendeak gehiago ibiltzen da haste honetan baristajak gehiago niduriko. Eta nola dira hor eskual musika gustatzen zaie? Be, iduriz bai, egia batzu galditen aukute egitea frantxezko kantuak, baina guk ez ditugu, beraz... Ez dela kajauke bat edo? Ez, ara. Jukebox duterako bat? Bate. Beraz ez, gure repertorioa egiten dugu eta zu hortako aldatuko ere. Noiz arte hemen zire ziztela ikanatazu? Jarko izarte, jarko izan txartzen gira. Ados, etxeat? Etxeat, bai. Eta beze, behiz lanariro edo ikasketak lotu behar, zertan zizte? Ostegunean behiz lanean, bai. Bauzu, egun bat pausala ere bieta. Uta, be ongi segi eta mileske? Be mileske zuri, ongi pasa. Zaigo guaren maitan.